فعلا دي شتم جبهه دي حزب اسلامي تنظيم مربوط مسؤول شخص هايس كاكو تقريبا د دیر سو پنځه در سو کلو یا دو دیر سو کلو شاوخوا کې لسی عمر ما تحصیلات د دینی علومو مدرسې د روحاني مدرسې د ګردیز په ښار کې دي تر دولسمه صنف پورې چې دولسم صنف ختم سوی نه وه او بیا د نور محمد ترکی د کمونیستانو حکومت سر په قدرت سو او بس پس له هغه ورځې مو په هجرت شروع کړی دی او په جهاد باندې لاس پورې کړی دی. مخکې له مدرسې له دخول نه د حکومتي مدرسې له دخول نه په مسجدو کې ما تقریبا شپږ کاله اووه کاله تحصیل کړی دی. البته دغه اولی دیني معلومات چې موږ لاسته راوړي دي په مسجدو کې مې لاسته راوړي. تاسې څو کاله کېږي چې جهاد کوئ؟ د لسو کلو نه را په دې خوا باندې موږ مسلحانه جهاد ته شروع کړې ده. خو فرهنګي جهاد هم تقریبا د دیارلسو څوارلسو کلو پنځلسو کلو په شاوخوا کې. تاسې کوم مناطق کې جهاد کوئ؟ موږ جهاد په اوله کال د ترکی باندې د پکتیا ولایت کې وو چې اول مهاجر سولو دلته پټ له ځان سره وسله درلوده او د حکومت په ضد باندې مو فعالیتونه کول. کله کله به مو داسې ګورلایي عملیات کول خو د هغو نه وروسته کله چې پېښور ته لاړه د حزب اسلامي تنظیم له خوا ما ته د راډیو د اسټېشن په حیثه کې جپاره کړل سه ترڅو ورته د کونړ په ولایت کې د حزب اسلامي او د راډیو اسټېشن جوړ سي. د شپږو میاشتو په شاوخوا کې مې هلته تېرې کړلې او وروسته له هغو نه بیا ارګون ته راغله. په ارګون کې هم د ګومل د فتحې په جګړه کې زه خپله ما اشتراک درلود او هلته هم د یو زیریدار ټانک چې د حکومت نه په لاس راوړی ولو د هغه په سر باندې د کوم ماشیندار سره مو وظیفهدار وم. خو کله چې د ګومل تانه پته سوله نو بیا له هغه نه موږ کټواز ته راغلي یو. په کټواز کې مې شپږ اووه میاشتې جهاد کړی. د هغه نه را په دې خوا باندې بیا د غزني ولایت ته د شلګر لوی ولسوالۍ ته داخل شوی او هلته هم د شلګر په جبهه کې چې هم د حزب اسلامي د تنظیم مربوطه جهاد کوو. تقریبا کال نه و تېر شوی چې د مرکز جبهه مو د حزب اسلامي د مرکز جبهه فعاله کړه او بیا وروسته له هغه نه د اته پنځوسم په اخر کې چې د نه پنځوسم اول ولو د شتم جبهه د حزب لخوا په رسمیت وپېژندل سوله او په خپله منطقه کې د اکر الاقداري کې مو خپله د حزب اسلامي جبهه جوړه کړه او زه خپله د په حیث د مسؤول د مجاهدینو ورونو سره همدلته تر اوسه پورې د جهاد اسلامي فریضه سرته رسوم. تاسو مرکز د دولت د کابل د رژیم د پوستونه څومره لرې ده؟ د کابل د رژیم د پوستونه د موږ مرکز د څلورو پنځو کیلومترو په شاوخوا کې داسې تاسې خپله وینئ چې اوس پیلم د جنګ په حالت کې زموږ هغه دستګاوې د څلور زره او د څلور کیلومتره او دوه سوه څلور کیلومتره او دوه سوه متره په شاوخوا کې موږ خپلې مسافې وتړو او د دې مراکز هم ترپیل نه دي. د موږ په هغه کې مجاهدین داسې نوبتي شکل لري تقریبا د درې سوه کسو په شاوخوا کې مو مسلح کسان لرو چې اکثره د هغوی مهاجر دي. یعنی د جهاد ته داسې ښه رسیدګي هم نه شي کولای. خو په مرکز کې د موږ همیش لپاره چې موږ موجود کسان باید ولرو او هغه ثابت مرکز کې موجود دي چې موږ له هغه څخه روزمره د حکومت په مقابله کې کار واخلو د سلو شپږ شلو کسانو په شاوخوا کې. څرنګه چې معلومه ده تاسې دا څو شپې کېږي چې جنګ مو د رامات په علاقه ده ولسوالۍ باندې هم د جهاد په ولسوالۍ باندې هم شروع کړی ده. دا څو شپې کېږي چې نو تاسو تلفات څومره دي او د کابل د رژیم د موږ تلفات څو شپې مخکې ډېر کم ولو د موږ کرفات بلکل شکر نه شته. د حکومت تلفات څو شپې مخکې کم و خو اوس ورځ په ورځ د حکومت تلفات زیاتېږي. د موږ جنګ تقریبا شلو شپو ته رسېدونکی ده او د حکومت مورال هم بالکل ضعیفه کړی. الحمدلله د فتح کېده فتح دې ولسوالۍ ته سترګې په لارې یو او نږدې د ان شاء الله الرحمن د خدای په کومک و مرسته سره په نږدې شپو کې دغه ولسوالۍ موږ فتح کړو او د حکومت تلفات په نږدې شپو کې تقریبا پنځلسو شلو کسانو ته رسېږي چې تلف شوي دي او د پنځلسو کسانو په شاوخوا کې زخمیان لري او شل کسان چې د معلمینو په شمول د حکومت معلمین چې هلته تر اوسه پورې د درسونه سرته رسولو له موږ سره له مجاهدینو ورونو سره یوځای شوي دي چې په هغو کې د دې بعضې کسان مصلح وو او هماغه معلمین چې دوی د درس وظیفه او تعلیم وظیفه درلوده هغه غیر مصلح کسان. بلې اکثر وسله له ځان سره راوړي او له موږ سره یوځای شوي دي. د دې ولسوالۍ د فتح نه وروسته کوم سهولتونه مجاهدینو ته او نور خلکو ته به مهیا شي؟ انشاءالله د دې ولسوالۍ نه له فتح سره به د غزنی ولایت ته مجاهدین د غزنی ولایت د محاصره قصد کوي او د غزنی ټول ولایت کې خصوصا د سمت شمال د مجاهدینو د رفت امد آزادانه لري البته د موټرو لارې به د دې لارې اسوده وکړای شي چې د موټرو لارې اکمالات خپلو ولایتو ته وکړای شي او رفت امد یې آزاد شي او دوم دا ده چې د ولسوالۍ ټول خلک به انشاءالله یو اسلامي مشترک حکومت مجاهدینو په مابین کې په ډېر اخلاص او صداقت سره رامنځته شي. تجربه نه وروسته مجاهدین اوس پیلان سي کړه د پکتیا تر ولایته پورې راورسیږي نو دوی بیا په پښو باندې حرکتونه کوي بېچارګان. دوی د پښو د 1500 لاره به انشاءالله د یو شاو ورځ یا د دو شاو ورځ د موټر لارې ته موږ د دې ولسوالۍ د پته کېدا په اساس باندې راولو، ځکه چې دوی د موټر د موټرو د تیرېدا لارې نه لري. له زرمت له ولایت نه چې کله دوی د خروار طرف ته اوړي دلته غرونه په مخ کې دي، هلته د موټرو هېڅ امکانات نشته چې مرور عبور وکړه. خو کله چې د بیا ولسوالۍ پته کېږي انشاءالله بیا به دغه هوارې دښتې د موږ په اختیار کې شي او بالکل به انشاءالله دوی د موټرو لارې کولای شي. هغه مسافې چې دوی 1500 میاشت کې پښو باندې تی کوي، دوی بیا په دوشکو په موټرو کې تی کوي او هر څه امکانات وسلاوي کوي دوی په اختیار کې، هغه په ډېر اسانۍ سره انتقالولی شي او موږ به انشاءالله رحمان مصدر د خدمت د ټولو سند شمال ولایتو د مجاهدینو وګرځي انشاءالله. پیران د دښمن مورال بالکل ضعیفه سوی ده، حکومت ته بالکل د فعالیت نقطې د دوی ضعیفه سوی دي. یوازې یوازې دوی ته د فعالیت همدغه نقطه ورپاته ده، کوم ځای چې د مجاهدینو په لاس پته کېږي نو بیا که هلته مختلف تنظیمونه وي غواړي چې د هغوی تنظیمونو په مابین کې برخلافي ایجاد کړي. خو الحمدلله تر اوسه پورې د مجاهدینو دغه مجاهدینو ته دغه سوقست حکومت کړی ده کامیابي ته نه ده رسېدلی. په بعضې ځایو کې که بعضې معمولي شانته برخوردونه راغلي خو ډېر زر هغه ته رسېدګي شوې ده او بېرته په صلح سره تمام شوي دي. یعنی تر اوسه پورې د دوی ټول مورال ټول هغه ختم شوي دي، پروګرامونه د عملیاتو بالکل سقوط شوي دي. خو یوازې یوازې د دوی دغه یو پروګرام په بعضې مناطقو کې چې دوی روی کار کړی ده په سلو کې نسبتا 0.5% یا 1% هغه به ورکړي، نتیجه به ورکړي. خو بېرته الحمدلله د مسلمانو مجاهدینو لخوا خونسا شوي دي او اوس پیلن موږ کومه اطلاع نه لرو په ټول افغانستان کې چېرته برخلافي موجود دي او یا د داخلي درګیري د مجاهدینو په مابین کې جاسي. تاسو فکر کوئ چې دولت کوم پلانونه ډېر زیات حکومت ته نور د دولت نور پروګرامونه ټول ختم شوي دي؟ دومره ضعیفه سوی ده چې د جنګي پروګرام خو بالکل دفاعي حالت اختیار کړی دی. د دفاعي په حالت کې تاسې مخکې هم موږ تاسې ته دا ویلي وو چې د ټول ولایت په سطح باندې فقط یوه جندل ولسوالۍ پته ده او یوه دغه د یحیی کل ولسوالۍ پته ده. خو دا د یحیی کل ولسوالۍ انشاءالله انقریب به چې پته شي یوازې یوه ولسوالۍ او یو ولایت پته کېږي. نو د مجاهدینو زیادت او دغه یو ولایت ولسوالۍ انشاءالله موږ ټولو مسلمانو ته زیر ورکوو انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به مخکې د روسانو د وتو د مودې پره کېده مخکې به انشاءالله دا ولایت او دا ولسوالۍ انشاءالله د مجاهدینو په لاس کې ولویږي. او حکومت خاص خاص فقط پروګرام د خاط او یا د جاسوسۍ دا په کار اچولی ده چې د مجاهدینو په مابین کې برخلافي ایجاد کړي او دوی یو له بل سره جلا کړي. خو انشاءالله رحمان زموږ بیدار او مسلمان ملت دې نقطې ته زیاته توجه کړې ده او موږ ډېر موږ مسلمان یو، لس کله جهاد هم په دې منظور کړی دی چې موږ د حکومت دغه شوم مورال دغه شوم پروګرام چې دی لري او دا خونسا کړو انشاءالله داسې کار به نه کړي. تاسو تر اوسه داسې څوک همګیر کړی ده یا خبر شوی چې داسې یو فعالیت لپاره جبهاتو ته یا مثلا کوم کلي ته راغلی؟ موږ د تېر کال په اوږدو کې دوه داسې کسان دستګیر کړي وو چې هغوی ته خاص دا وظیفه ورکړل شوې وه چې د سپینګیرو په منځ کې داسې تبلیغات ایجاد کړي چې د که څوک مصلح ونه ګرځېږي نو دا د نجیب حکومت په هغوی باندې کوم غرض نه لري، ځکه چې دا بې دفاع خلک بلل کېږي. نو دوی غوښتل چې د مجاهدینو د ملت تضاد له صلاح سره راولي، یعنې د خلکو له اوبو نه سراوې کته کړي. خو دغه مورال یا دغه مطلب دغه مقصد چې دوی درلود دا د مجاهدینو د تبلیغاتو په اثر باندې د مجاهدینو په اساس باندې بالکل خونسا شو او حتی هغه سپینګیرو ته د هغو سپینګیرو چې دا په دې مطلب باندې خبر شوي نه ولو ناخبره دی دا تبلیغ له خولې ووت د مجاهدینو لخوا قناعت ورکړل شوی ده او ورته ویل شوي دي چې دا د حکومت پروګرام ده، نور له دې تبلیغ نه لاس واخله او دا تبلیغ مه کوه. انشاءالله د دې تبلیغ مخه بالکل نیول شوی ده. په ټول سږ کال کې موږ دا تبلیغ نه دی لیدلی. د مجاهدینو مورال بالکل 100% لوړ شوی ده او هیڅ فکر نه کوي چې نور دې په افغانستان کې بې بدون له یو حکومت اسلامي نه د مجاهد د مسلمانانو پر رای جوړ شوی حکومت بل څوک په دې ملت باندې حکومت وکړي. څنګه چې معلومه ده د غزنی ولایت مجاهدین او عمومي افغان ټول دولت د کارکنانو عراقین لپاره اعلان کړی وو، د هغې نه وروسته تاسو څوک تسلیم شوی ده؟ موږ ته د هپې په اساس باندې تقریبا د خپلې د موږ جبهې ته له نورو ورونو نه داسې سقای اطلاع نه لرو، خو ممکن بعضې کسان تسلیم شوي وي، تر لسو کسانو پورې به ټول په ولایت کې تسلیم شوي وي، خو داسې سقای اطلاع نه لرو چې د هرې جبهې کې دا درته معلوم کړو. خو موږ خپله چې دغه عفو عمومي اعلان کړله، موږ ته یو ډاکتر چې هغه د ټولې فرقې د حکومت د غزني ولایت د فرقې ډاکتر ولو په نام د ډاکتر قاسم سره دا موږ ته تسلیم شوی دی، او یو تعداد کسان معلمین و هغه کسان چې د حکومت سره په دستګاه کار کول دوله خپل وجبونه لاس اخیستي ولو او بالاخره په کورو باندې کېناستلو، او د حکومت کسان ملیشیان موږ ته نه دي تسلیم شوي. عمومنتها کله چې جنګ شروع کړی دی د جنګ په سلسله کې چې د دوی زور او قوت ختم شوی ده، پس له هغه نه په دې باندې دوی عقیده شوې ده چې نور نو قوت و زور له مجاهدینو سره ده نه له حکومت نجیب سره، بیا موږ سره یو جای شوي. دا فعلاً چې دا کلی کې رامه کلی کې جنګ جریان لري، اقتصادي تلفات څرنګه د خلکو ته اقتصادي تلفات؟ د رامق په کلي کې د دې ولسوالۍ په شاوخوا کې بالکل حاصلات له منځه تللي دي، د مجاهدینو د پیرو له اساسه نه خو بلکې د حکومت زیات پیرونه کېږي چې هغه د مجاهدینو مناطق تهدیدوي چې هغه اکثره په دغو مناطقو کې جبجې شوي دي، نو اکثره حاصلات د دغه کلي له بینه راغله. د جنګ صحنې ته خلک نشي داخلېدای، عام خلک د ټول میوجات او د دې کلي میوجات ولو حاصلاتي او یا زراعتي ځمکې وي کښتلو چې غنم پکې کرل کېږي، دا ټول وسولو او میوجاتو ته هم رسېدګي نشي کولای، ټول تر پښو لاندې سولو، او یا د مرمیو د زیاتو استعمال په اساس باندې ګازونو ورباندې کېنستي دي چې د استعمال وړ نه دي. بالکل د دې کلي چې تقریبا د دې کلي تعداد 1500 کورو ته رسېږي، په ټول سږ کال کې به نه له حاصلاتو نه کومه استفاده وکړي او نه به رسېدګي ورته وکړای شي. کوم کومکونه د مجاهدینو لخوا او یا د نورو مسلمانانو د دې ولایت لخوا وسره وسو که نه وسولو، د دې کلي کې یوازې یوازې فقط او فقط د اقتصادي مشکل سره، د خصوصا د مواد غذایو لخوا زیات مشکل سره مخامخ شي. دا کلي نه څومره خلک به موجود شوي د نورو مسلمانانو؟ په دې کلي کې یوازې 1500 کوره کړی ده، یوازې یوازې 100 کوره یا شپږ شلې کوره ملیشیان دي چې په تعداد زیات تعداد ملیشیان د نورو کلیو دلی په دغو کلي کې وجه شوي اوس دلته د حکومت قرارګاوې وي، خو د دې کلي ملیشیانو تعداد 100 کورو ته رسېږي چې هغه 100 کوره په دې کلي کې پاتې دي فعلاً چې جنګي مجاهدینو سره معاشرت د مجاهدینو لخوا، نور تقریبا 1400 کوره په دې 1400 کورو کې به 1400 کوره مخکې له مخکې وتلي وو کابل او یا پاکستان ته یې پناه ولې وله، بعضې کسانو چې تجارانو ولو کابل ته تللي ولو، او بعضې چې مهاجر شوي وو زامن ورونه یې مجاهدین ولو هغوی پاکستان او یا بل ولایت ته چې د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ ته هجرت کړی ده. نو اوس تقریبا د 800 یا 900 په شاوخوا کې به خلک به مسلمانان د دغه جنګ په اساس باندې له دې کلي نه مهاجر شوي، چې اکثریت یې بیا هم د پکتیا ولایت د زرمت لوی ولسوالۍ کې ژوند کوي. صحیح وضع خو بالکل ان شاء الله مقبولان روان ده، ځکه بعض ډاکتران چې په ټول انقلاب کې هلته ځینې درسونه ویلي دي هغه د مجاهدینو په څنګ کې څنګ په څنګ باندې ان شاء الله هغه اسلامي او فرضي وظیفه جهادي سرته رسوي، او ان شاء الله یو تعداد داروګانو ته اشد ضرورتونه شته چې هغه مجاهدینو ته وخت نا وخت ورسېږي یا وخت نا وخت ونه رسېږي. خو بیا هم الحمدلله د غزني ولایت څخه د دیاکل ولسوالۍ څخه په موټر سره په اسانتیا کې موږ خپل زخمیان او هغه کسان مرکز ته چې هغه پاکستان ته یا نورو مرکزي مراکزو ته چې هلته زیاتې دوایې موجودې وي یا ډاکتران موجود وي ان شاء الله رسېدګي کولی شو. ستا په نظر دا د جنوا مذاکرات به وکولی شي چې د افغانستان قضیه حل کړي او که نه، او که حل کړي په کوم صورت سره دا امکان لري؟ دا اول خو دا امکان لري ځکه دلته جنګ د روس او د افغانانو ولو مجاهدینو ولو، خو بیا کله چې روس ووت له افغانستانه اوس نو جنګ د نجیب او د مجاهدینو ترمنځ ده. که چېرته د جنوا مذاکرات په نفع د دې ملت تمامېدای شوی نو تر اوسه به تمام شوي وو، خو ممکن تمام نه شي، په وسط کې به تمام شي. تمام شوي دي چې دوی یوازې یوازې د روسانو وطن تشریف کړې ده، خو بیا هم که چېرته اوس په داسې حال کې چې روسان ووځي دوی مجاهدین په رسمیت ونه پېژني، نو بالکل او مجاهدینو ته په دې غونډه کې په دې جلساتو کې اشتراک رسمن ور نکړ سي او د مجاهدینو مسول شخص پر رسمیت نه پیژني بالکل به نتیجه ور نکړي او دا جنجالونه به تر څو چې په زور باندې د نجیب حکومت ګونډه کې او هغه لاس راولي او که چیرته د مجاهدینو حکومت پر رسمیت پیژني کوم حکومت چې مجاهدین جوړ کړی دی جوړي او دې سره خبرې وشي ممکن نتیجه مثبت باندې مرتب وي. ستا په نظر کوم طریقه یا په کوم صورت سره کولی شي دما په نظر سره دا ده چې خپله مجاهدینو ته په دې خبرو کې اشتراک وکړ سي او د نجیب او د مجاهدینو ترمنځ پریکړه نه بلکې د مجاهدینو حکومت په رسمیت وپیژندل سي او نجیب ته که نور هیڅ نه وي تنها و تنها دا اجازه ورکړ سي چې نور د ته عفو وکړ سي او دی ته سیاسي پناه ورکړ سي. بیا هم د دې هغه سیاسي کابینه چې فعلاً د دې ملت اشخاصي د روسانو د چې د ټانګو د چینونو سره روسیې ته انتقال کړل دوی حق دې نه لري چې په دې اسلامي ملت کې دا اسلامي حکومت دې ته پناه ورکړي. خو یوازې یوازې خل اراده ده چې نجیب نور له خپلې وظیفې نه لاس واخلي. دوی په دې مجبور کړي نجیب چې د دې وظیفې نه لاس واخلي او دې اسلامي ملت ته د مجاهدینو تر سوی لاندې مقصد د مجاهدینو د سیاست لاندې د قدرت لاندې د دې ازادي ورکړي شي چې دوی په خپله خوښه سره یو اسلامي حکومت د خپل رایې د خپل خوښې جوړ کړی شي. هغه هم البته د مجاهدینو په منځ کې چې کوم مشران یا کوم تنظیمونه وجود لري د هغوی په منځ کې ازادانه رای ګیري وشي. هر چا چې دا رای ګیري لاسته راوړله یو د خوښې حکومت د افغانانو جوړ شي او بس نور په هغو کې کولی شي د نجیب د کابینې رادلاندې خلک د عاف په صورت کې ژونده کړی شي. دا کله چې دا مهاجرین بیرته پاکستان نه دیخوا راشي دغه به بالکل له دې مشکل سره مخامخ شي. هغه به اقتصادي مشکل وي ځکه په مناطقو کې د روسي ټانګو او یا د روسي قواو د جنګ په اساس باندې ټو اکثره مناطق له بینې تللي دي. خصوصا هغه د سکونت کورونه د دې مهاجرینو چې دی په ټول د شپږو لسو کلو کې اتو کلو کې چې پاکستان ته پناه وړې ده هغه له بینې تللي دي. د هغوی سرپرستي دلته نه ده سوې نو دوی به خپل ټاټوبی یا د ځوان ځای نه لري. اکثره خپل کورونه چې جوړوي نو دوی به له اقتصادي مشکل سره مخامخ وي او که بیا دا مشکل رفع کوي نو بیا به دوی له حاصلاتو سره چې په ټول د دې انقلاب کې یا د دې کشمکش د افغانستان د جنګ کې مقصد دوی کاریزونه نه دي کار سوي. اکثره کاریزونه وچ سوي دي یا اکثره کاریزونه باندې کار نه ده سوی. که وچ سوي نه دي نو اوبه زیاتې وچ کړي دي کمې کړي دي نه شي کولای چې دوی پر زراعت ترلاسه کړي دوی به له خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ وي. نو دا مشکلات به کوم سره سره حل شي؟ دا مشکلات به هلته حل شي تر څو کله دا مهاجر افغانستان داخليږي. که چیرته یو اسلامي حکومت د افغانانو د خوښي حکومت برقرار سوی وي د هغو په اختیار کې اول خصوصا ټول اسلامي ملکونه چې کومکونه ورکي او ټوله دنیا باندې د بشر د حقوقو لنګانه حق لرو تر څو چې د افغانستان د مظلوم ملت ته چې کومکونه اقتصادي ورکړل شي او هغه د دې په اختیار کې کیږي. که چیرته کوم اسلامي حکومت برقرار نه وي سوی نو غواړو چې د مجاهدینو پیلي مجاهدینو تنظیمو په اختیار کې خصوصا چې هغه د ځینو حیاتانو لخوا داخل د افغانستان ته انتقال شي نه دا چې هلته دوی په اختیار کې ورکړل شي په داخل د افغانستان کې په ډېر منظم شکل سره توجیه شي او د مهاجرینو ته ورسي. دا باید قمندانانو ته تسلیم شي هر جبهه ته تسلیم شي هغوی خلکو ته ورسوي یا نه نور آیات نور ممکن قمندانانو ته که تسلیم شي دا خو ښه ده خو د قمندانانو په صورت کې قمندانانو د تسلیمي کې هم حیاتان یعنی غیر کسان حیاتان پکې موجود وي ځکه چې په نفس باندې اعتماد شرط نه ده. ممکن بیا هم داسې رسېدګي لکه څنګه چې شاید باید وي ونه کړی شي قمندانان که ځینې حیاتان له غیر کسانو سره موجود وي دا به ډېره ښه وي. د مین پیسې کې اوس تاسو څه خبر کوئ چې دلته د غزنی په ولایت کې د روسان مینونه خرڅ کړي ده او که نه؟ د غزنی په ولایت کې چې دوه عمده قرارګاوې روسانو درلودې چې هغه یوه قرارګاه د میدان هوایي د غزنی والا او دومه قرارګاه د هغه په غرو کې د پجک د کلي څنګ ته د غرو کې د قرارګاه والا چې هغه غرونه په نام د پجک د غرو سره یادېږي د دې قرارګاهو شاوخوا چې روسانو خپله قرارګاوې په داخل کې وې شاوخوا یې مینکاري سوې ده او هېڅکله پاکې سوې نه دي. د دې څو شپو په تېرېدو سره مخکې یو شخص قرباني والو ته او درې شپې دی زخمي هلته پروت و خو هېچا نه سوی کولای چې دې منطقو ته داخل شي د دغه مینو په خاطر باندې. بیا هم حکومت راغلی دی د نجیب حکومت یو ټانک په اختیار کې ورکو او د دې ټانک په ذریعه باندې دا شخص لهغه مینونه بچکو کله چې ټانګ حرکت کوي لدې ساحنه د خارج خواته حرکت کوي نو هلته بیا د مجاهدینو مینونه وو د مجاهدینو په میدان باندې تلل او دا شخص چې دا زخمی ولو دې شخص خپل ځان لاسه ورکو خپل ټانګ هم تخریب شو دې شخص هم خپل ځان لاسه ورکو نو په دې مناطقو کې لکه ما چې یوه نمونه درته وویلې د مینونو لاسه خپله دغه کلي چې ورته نږدې دي خصوصا دا کلي زیات ځوانې په ټانګ ده که چېرته داسې امکانات وي چې بعضې الې د کشف یا بعضې حالات یا بعضې خارجي کسان چې هغه په دې مینو د کلو کې وارد وي دا د افغانستان د مجاهد ولس په اختیار کې ورکړي دا به ډېره ښه خبره داسې که تقریبا موږ ووایو ممکن د شلو زرو په شاوخوا کې د دواړو جو کې مستقر شوي وي خو دا دقیق شمار چاته نه ده معلوم دا غیب ویل ښه نه دي بس خدای علم ورباندې لري خو ممکن چې موږ داسې د دې ساحې د کنترول تصور کوو له ځان سره او یا کوم محاربوي تجربه لرو ممکن د شلو زرو مینو په شاوخوا کې دلته جمع شي شوي نه خیر د هیاک او د غزنی ولایت د هیاک د ولسوالۍ په شاوخوا کې د روسانو قرارګاه وه او د غزنی ولایت د میدان هوایي په شاوخوا کې دا څرنګه ستاسو فکر څه دی چې دا به څرنګه خونسا شي دا مینونه دا مینونه تر څو چې کوم نورو مملکتو دولتو کومک له موږ سره نه وي د موږ مجاهد دولت ملت په اوس په قدرت کې نشته موږ به نومنتها د بعضې توانو په صورت کې به یا له هغه نه داسې له مواشیو نه کار واخلو چې هغه پې باندې ورولو او یا داسې نور توانونه ورباندې وکړو په داسې توانو سره به موږ دغه مناطق صافوو او په داسې شکل سره چې موږ کوم تلفات لاسه ور نه کړو یا کوم توان لاسه ور نه کړو یا کوم اقتصادي توان ونه وینو داسې نه شي کېدای چې موږ دا مناطق صاف کړو ایا کابل رژیم تر اوسه تاسو نه غوښتل چې تاسو له هغوی سره یو ځای شئ یا له هغوی سره خبرې وکړئ؟ بلې، له موږ چې په بار بار سره له هغه تاریخ نه په دې خوا چې دوی اشتي ملي په اصطلاح باندې او یا صلحه اعلان کړې ده له موږ سره یې خبرې کړې دي، خو د دوی دا صلحه دا د اسلام چوکاټ کې صلحه نه وله او موږ په ډېرو اسلامي دلایلو سره د دوی دا صلحه رد کړې ده او هېڅکله به انشاءالله داسې قمندانان چې هغه تر اوسه قابل یادوري وي او یا یې څوک قابل شهرت وي څوک یې پېژني دوی ته نه په دې صلحه کې تسلیم شوي وي او نه به په دې صلحه شي کې د دوی سره قناعت کړی وي. تر اوسه پورې داسې څوک وجود نه لري، نه به په سطح د خارج موږ ته څوک داسې څوک نمونه راوښيي چې هغه په دې صلحه کې له دوی سره اشتراک کړی او د دوی په دې صلحه باندې خوښ. کابل رژیم خو اوس په غزنی کې آیا دې ته د تدافعي حالت سره مخامخ دي او که دوی خو بالکل حالت دفاعي اختیار کړی ده خو حالت دفاعي هم نه لري، فقط او فقط په هغه ځای کې چې دوی ولاړ دي او پراته دي له هغه مورچل نه دفاع کوي، نه دا چې دوی له ولایت دفاع کوي. په ټول ولایت کې به دوی ته تقریبا 3 کیلومتره لار او یا 4 کیلومتره لار د دوی په اختیار او د دوی په هغه کې په تصرف کې نه وي، هغه هم د مجاهدینو په تصرف کې ده. په ټول غزنی ولایت کې یوه د اندړو ولسوالۍ، یوه د دهیاک ولسوالۍ او یو خپله مرکز وفات ده. نور هیڅ کوم مناطق دوی ته نه دي پاته چې دوی په اختیار کې دوی فقط او فقط هغه مورچل او یا د ستونګوینځی ځای چې لري هم دوی په پروتوزف سره کولای شي خپل ژوند وکړي. د دوی ژوند داسې حالت ته رسېدلی چې نور د بشر سره داسې ژوند لیاقت نه لري. لازم نه ده نور چې دوی د حکومت نوم واخیستي په دوی باندې او یا دوی ووایي چې موږ حکومت لرو او یا یې کوو. حکومت نشته، حکومت ټول د اطراف خلق او د اطراف حکومت د مجاهدینو په لاس کې ده. فقط او فقط هغه مورچل یا هغه موضع چې دوی پکې پراته دي د هغه موضع نه تر اوسه پورې دوی دومره مرمۍ یا مهمات لري چې دفاع وکړای شي له خپل موضع نه، حتی له خپلې موضع نه د 100 مترو په شاوخوا کې هم دوی ازادانه ژوند نشي کولی. په دا لس کالو کې ستاسو یو ښه خاطره څه ده؟ د لس کالو جهاد د آیا دا خاطره له جهاد نه او یا له د جهاد نه؟ بالکل، زموږ د لسو کلو په ټول د لسو کلو کې زموږ اسلامي خاطره دا ده چې الحمدلله دې اسلامي ملت نه چې دوی نه ستړي کېدونکې مبارزه وکړه. دوی د روسانو په مقابل کې که هر څومره تلفات ولیدلو، که هر څومره ضایعات ولیدلو، که هر څومره تاوانونه ولیدلو، د دوی مورال او د دوی هدف خپله لاسه ور نه کړو او مورال یې ضعیفه نه شو او دوی خپل مقاومت ته ادامه ورکړه. نیک خاطره له دې اسلامي ملت نه زموږ هم دغه وه. پاپو ها اخر کې کته چې جان ته او نور مجاهدینو ته پیغام دنیا ته زموږ دا پیغام د خارجي دنیا ته چې د ټول هغه اسلامي ملکونه ولوکه غیر اسلامي ویم خو د افغانستان سره د افغانستان د مسلمانانو سره د مزمنت په خاطر باندې د بشر د حقوقو په لحاظ باندې د موږ سره څه همکاري وکړي او خصوصا اقتصادي همکاري وي او د اسلامي ملت افغانستان مجاهدینو ته زموږ پیغام دا ده چې د حکومت د یو شوم مورال اخیری هدف چې هغه تفرقه ایجاد کول د مجاهدینو په بین کې فقط او فقط بل مورال نه لري دې ته منفي جواب ویلی او دوی ټول سره متحد او متفق وي په اتفاق او اتحاد سره خپل جهادي سیستم خپل جهادي قوتونه مخ بوزي او هر ځای کې د حکومت دستګاوي او قرارګاوي تر پای لاندې ونیسي پرې نږدي چې دا د نجیب حکومت نور دنیا کې د حکومت په شکل سره نوم واخیستل شي او یا دته حکومت پاتې شي. تاسو نن شکر کوو خدای دې اجر درکړي چې تاسو ورونه په ډېر زیات تکلیف سره موږ ته راځئ له موږ سره د دې خبرو پوښتنې کوي او یا زموږ دغه مقصد یا دغه اخرینی هدفونه چې زیات ضرورت ورته لرو دا دنیا ته اروي او یا جهانیان غوښو ته رسوي.